เป็นเทศของท่านอาจารย์พระมหาบัวซึ่งลงแสดงณศาลาโรงครัวเช่นเดียวกันในตอนเย็น 18:00 นของวันที่4พฤศจิกายน2518 เป็นสิ่งที่ละเอียดและกว้างขวางมากอาจจะแยกจะแยะไปยังไงก็น่าแต่มันก็ไม่ถึงใจจะแยกจะแปลไปเท่าไหร่ไม่มีสิ้นสุดหากไม่ถึงใจถ้าเรารู้ทำเสียอย่างเดียวภายในใจไม่ต้องแปลถึงใจทันทีจะรู้ธรรมะขั้นไหนก็ถึงใจขั้นนั้นที่ท่านแสดงว่าศีลนี่ออกมาจากธรรมไม่ใช่ศีลเป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากธรรมคือศีลนี่ก็เป็นแขนงของธรรมธรรมจึงเป็นกระจัดกระจายโดยไม่ต้องถามต้องแปลถ้ายังไม่กระจัดยังไม่รู้ธรรมอันแท้จริงธรรมอย่างแท้จริงภายในจิตใจแล้วมันจะแปลแล้วเท่าไหร่ก็ไม่หายสงสัยไม่มีสิ้นสุดการแปลไม่มีสิ้นสุดการขยายออกเรื่องของธรรมนี่ไม่มีสิ้นสุดแล้วความสงสัยก็ไม่มีสิ้นสุดไม่มียุติผลลงได้เลยงานเพื่อการยุติจึงควรปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ธรรมประจักษ์ใจแล้วจะหายสงสัยโดยลำดับหนึ่งเข้าสัมผัสธรรมด้วยหลักธรรมชาติหรือด้วยความตามด้วยความจริงของธรรมมากน้อยเพียงไรจะหายสงสัยไปโดยลำดับลำดับเมื่อรู้ธรรมถึงใจใจสมบูรณ์กับธรรมธรรมสมบูรณ์อยู่กับใจแล้วก็หมดปัญหาทั้งปวงพระพุทธเจ้าก่อนจะนำธรรมมาสอนโลกทรงปฏิบัติมาแล้วและไม่มีใครสั่งสอนพระองค์เรียนในหลักธรรมชาติของธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติไม่ใช่คำเสกสรรให้ทำทำสมมติตั้งขึ้นมาอย่างนั้นสร้างขึ้นมาอย่างนี้มีปฏิบัติไปตามหลักธรรมชาตินี่เมื่อทรงรู้ทรงเห็นธรรมแล้วนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติและผลที่ก็จากสิทธาในพระไทยมาสั่งสอนโลกผู้ที่มีความสนใจอยากจะทราบความจริงแห่งธรรมอยู่แล้วก็เข้าใจได้ง่ายและพอใจที่จะพูดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นของจริงขึ้นภายในจิตใจของตนข้อสำคัญก็คือความพอใจที่จะปฏิบัติหนักเบามากน้อยมันบุกบึนไปได้ทั้งนั้นถ้าความพอใจมีหลักความเชื่อเป็นสำคัญอีกการเรียนธรรมภายนอกก็เพื่อจะรู้ธรรมภายในการจดจำธรรมภายนอกก็เพื่อจะรู้ความจริงภายในอะไรอะไรก็เข้ามาสู่ภายในนี้ทั้งสิ้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรมองข้ามเรื่องของตัวที่แสดงอยู่ตลอดเวลาณภายในจิตใจไม่ปรากฏว่าท่านผู้ใดหรือองค์ใดเพื่อบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมคือไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องรู้ต้องเห็นไม่ต้องแก้ไขสิ่งที่เกิดกับใจของตนส่วนมากก็เป็นจริงผู้ปฏิบัติจึงต้องมาสนใจที่ตัวเหตุอันสำคัญดังพระอัสสชิแสดงแก่พระสาวีว่าเยธรรมาเหตุปภวาเจตั้งเหตุจริงเหตุฆ่าสัตว์เจตังจะโยนิโรภุจารีวังโมดีมห้าสมัญญาทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนจึงเมื่อผลจะเกิดก็เกิดขึ้นจากเหตุ ผลจะสิ้นสุดไปก็เพราะเหตุสิ้นสุดแล้วเหตุนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนเหตุก็ได้แก่ใจซึ่งเป็นโรงงานสร้างวัฏจักรอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดยั้งไม่มีการไม่มีสถานที่ถ้าหากจะมีข้อยกเว้นบ้างก็ขณะมนุษย์เรานี่ว่าขณะหลักสนิทจิตไม่สร้างที่เหลือก็คงจะนอนอะไรเป็นอย่างนี้นอกจากนั้นเป็นเวลาทำงานของวัฏจักรอยู่ภายในจิตใจเราพูดต้องการที่จะแก้คงจักซึ่งผันจิตใจให้รับความลำบากลำบนวกวนอยู่ในวัฏจักรสงสารจึงจำต้องแก้ที่ใจประพฤติปฏิบัติก็คือแก้เรื่องแก้ใจส่งเสริมสิ่งที่จะควรส่งเสริมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรแก้คือแก้สิ่งใดที่เป็นทุกข์เป็นภัยแก่จิตใจของตนสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่ากิเลสจะเป็นประเภทใดๆรวมแล้วเรียกว่ากิเลสซึ่งเป็นภัยต่อสารโลกทั้งสิ้นให้แก้ที่ตรงนี้แก้ที่ไหนก็ไม่มีทางแก้เหมือนหนึ่งเราเกาไม่ถูกที่คันมันก็มาหายคันต้องเกาให้ถูกที่คันต้องแก้ให้ถูกจุดของที่ผูกเราคืออะไรเพราะคือกิเลสเป็นเครื่องผูกผูกอยู่ที่ไหนผูกอยู่ที่ใจการแก้ลงต้องแก้ลงที่จุดนี้หลักมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วในการแก้กิเลสและเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะพ้นสายตาของมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไปไม่ได้เมื่อเรานำมัชฌิมาปฏิปทาไปใช้ให้เต็มคุณสมบัติของมัชฌิมากิเลสจะมีมากน้อยเพียงไรก็ทนอยู่ไม่ได้กิเลสจึงกลัวต้องจะทำคือมัชฌิมาสัมมาทิฏฐิหมายถึงเรื่องอะไรถ้ามันหมายถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดก็เพื่อจะแก้ไขสิ่งที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวของเรานั่นเองสัมมาสังกัปโปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสองบทนี้ท่านเรียกว่าองค์ปัญญาคือความฉลาดแหลมคมสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะนี่ก็ออกมาจากนั้นออกมาจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นผู้ฉลาดในการเลี้ยงชีพสัมมาสังกัปโปก็สัมมากัมมันโตทำการงานชอบเฉพาะอย่างยิ่งงานแก้ที่เหลือเราย่นเข้ามาในวงปฏิบัติตัวของเราไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะไม่ว่าหญิงว่าชายหมายถึงผู้ปฏิบัติตั้งใจจะแก้กิเลสและสรุปเข้ามาให้ถูกจุดสัมมากัมมันโตคืออะไรว่างานชอบงานอะไรความคิดที่เป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสนั่นแหละเชื่องานชอบก็เป็นอาการแห่งกายวาจาที่เคลื่อนไหวเป็นความชอบทำไม่ขัดกับธรรมสัมมาวาจากล่าวก็กล่าวเรื่องอัตเรื่องธรรมมีสังเลขคาถา10ประการเป็นต้นดังที่เคยอธิบายแล้วการนั่งชอบอย่างนั่งสมาธิก็นั่งนั่งการมีสติควบคุมจิตใจของตัวเองอย่างนี้ชอบแล้วนั่นนั่งสมาธิก็ชอบจะนั่งพับเพียบก็ชอบจะนั่งคัตสมาก็ชอบนั่งอยู่บนเก้าอี้ยืนอยู่ที่ไหนก็ชอบถ้ามีสติเป็นเครื่องกำกับเพื่อการถอดถอนกิเลสเพื่อการระงับดับกิเลสอยู่โดยลำดับเป็นการงานที่ชอบทั้งนั้นเรียกว่าสัมมากัมมันโตคือการงานชอบสัมมาวาจาก็กล่าวสนทนาจารกันเรื่องการแก้กิเลสสัมมาชีโวเรื่องคิดชอบขอให้มันระวังอย่าให้อารมณ์ อยากให้จิตไปคิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์มาทำลายตัวเองอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงจิตในขอบหาอารมณ์แห่งธรรมที่เป็นที่เหมาะที่สมานให้มีความรื่นรมย์จากจิตใจจิตใจเพื่อเพลินประหลาดด้วยธรรมนี่ท่านเรียกว่าเลี้ยงจิตขอบย่นเข้ามานี่นะเราย่นนั่นนะถ้ามีโอปัญญิโกย่นเข้ามาภายนอกขยายออกเออก็ย่นเข้ามาภายในขยายออกภายนอกใช้ได้ทั้งสันทั้งคมทั้งกายทั้งรากของมันทั้งข้างมันใช้ได้หมดนี่เรื่องในเวลาที่ควรจะใช้นั้นถึงมีดังนั้นด้วยอาการใดเราใช้อันนี้ก็เหมือนกันสัมมาสติเคยลึกในงานที่เห็นว่าชอบดังที่กล่าวมาแล้วมันสัมมาวายโมก็เพียรชอบเพียรละเพียรบำเพ็ญละที่ไหนบำเพ็ญที่ไหนก็อยู่ที่นี่อีกแหละสัมมาสมาธิความสงบที่ชอบไอ้ถ้าสงบแล้วก็ปล่อยจิตฟุ้งเฟ้อเหินไปตามนิมิตอะไรต่างๆหรือมองไปดูสวรรค์ข้างพรมบ้างนี่บ้างไปดูนรกบ้างไปดูสวรรค์บ้างนรกเป็นของใจไม่ยอมดูนี่ผิดสมาธิที่ผิดในนรกขุมนี่ไปเถอะดูไปวาดภาพหลอกเองไปเรื่อยแล้วดูไปไปดูสวรรค์นั่งท่านนี่ท่านพรมไปเรื่อยๆบางทีจนถึงนิพพานก็มีมันบ้าขนาดนั้นเองสมาธินี่เรียกว่าสมาธิประเภทบ้าไม่ชอบสมาธิที่ท่านว่าสัมมาสมาธินั้นคือถ้าสงบก็สงบอยู่ภายในใจได้รับความสบายเพราะความสงบนั้นไม่ใช่สงบจากสิ่งนี้แล้วก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นนั้นเช่นสงบจากอารมณ์ภายนอกที่คิดที่เราเคยคิดเคยอ่านตามธรรมนาของเราที่ไม่ได้เข้าสมาธิแต่แล้วก็ไม่สงบกับอารมณ์นิมิตต่างๆเช่นไปเที่ยวเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ไปนรกขุมนั้นขุมนี้ด้วยมโนภาพที่คิดหลอกตัวเองขึ้นมานั่นไม่ชอบถ้าสงบตามหลักสมาธิแล้วต้องสงบลงที่ตัวของเราเองสงบมากน้อยจะไม่มีอะไรก่อกวนโดยลำดับลงมาจนกระทั่งไม่มีอะไรก่อกวนในขณะที่สงบเต็มที่นี่เรียกว่าสัมมาสมาธิองค์มรรคแปดนี่แหละเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการดำเนินเพื่อการแก้กิเลสประเภทต่างๆพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านดำเนินอย่างนี้ถึงแม้ขยายออกไปทางคารวะก่อนเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ยุคเพศของเราเราต้องแยกออกไปจากนี้เช่นการงานชอบคืออะไรเราก็ทราบกันสัมมาวาจาชอบคืออะไรก็ทราบกันไปแหละมีท่านเรียกมัชฌิมาคือท่ามกลางอยู่เสมอเหมาะมันเป็นยังไงเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ยิ่งไม่ย่อนในการทำลายข้าศึกคือกิเลสเหมาะสมพอดีและทำเหล่านี้เมื่อประมวลเข้ามาแล้วมีกำลังแล้วเข้าไปจุดจิตดวงเดียวมาที่ผิดมาสังกโปก็ขึ้นอยู่กับใจนี้ปัญญาขึ้นอยู่ที่นี่แสดงตัวอยู่ที่นี่สัมมาสติเหมือนกันสติจะรู้รอบตัวอยู่ไม่ไปที่ไหนเขากิเลสมันอยู่ที่นี่อะไรเข้ามาสัมผัสจิตจะรับทราบพอรับทราบแล้วสติก็จะรู้ทันทีปัญญาจะวิ่งออกตรวจตราทาทีควรหรือไม่ควรประการใดสมากรรมฐานของงานชอบนั่งอยู่ก็เป็นงานชอบเดินอยู่ก็เดินทำงานนั่งก็นั่งทำงานแก้กิเลสยืนก็ยืนทำงานนอนก็นอนทำงานจนกระทั่งหลับไป ทำงานเพื่อแก่ถอนที่เลยสัมมาอาชีวะก็จิตก็มีความสุขความสบายเมื่อได้อาหารเป็นที่ถูกต้องกับตัวเองเช่นเดียวกับอาหารที่ถูกกับธาตุกับขันธ์ของเราไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายรับทานหนึ่งแล้วแค่จะเริ่มรับทานก็มีความสบายอร่อยรับทานแล้วก็ไม่เป็นภัยก็มีความสุขกายและมีใจก็เกี่ยวข้องกับความสบายด้วยมีจิตใจเมื่อในอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองคือธรรมก็ไปหล่อเลี้ยงอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจิตก็จะมีความเชื่องขึ้นมาโดยลำดับและมีความชุ่มเย็นไปเรื่อยๆและมีกำลังขึ้นทักษะในตัวเองเพราะอำนาจแห่งการบำรุงส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอมีเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นอุบายวิธีการต่างๆที่จิตจะนำมาใช้นั้นท่านเรียกว่ามรรครวมแล้วเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินมรรคแปลว่าทางปฏิปทาคือการดำเนินการเดินดำเนินด้วยทางที่ถูกจะดำทางที่ถูกต้องผลก็คือสิ่งที่เราได้รับคือความสุขเกิดขึ้นจากการกระทำการภาวนาให้จิตได้รับความสงบความเมื่อจิตสงบแล้วความเย็นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นผลมาคำว่ากิเลสมันก็เป็นชื่ออันหนึ่งนี่ก็เช่นเดียวกับธรรมคำว่าธรรมมันแยกเรื่องกิเลสก็ถ้าว่าไม่ปรากฏกับตัวเองมันก็ไม่ทราบคือการแก้การละการถอดการถอนกิเลสได้ประจักษ์ประจักษ์นี่ก็ทราบว่ากิเลสประเภทใดชนิดใดรู้ประจักษ์ใจไม่สงสัยเราทั้งที่มีกิเลสเต็มตัวด้วยกันก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันคืออะไรนั่นเองเราก็กิเลสมันแยกกันไม่ออกเพราะว่ากิเลสมันกระเทือนเราว่าเราก็กระเทือนกิเลสเลยไม่อยากจะว่าอะไรทั้งหมดท่านมันเป็นเราทั้งหมดอะไรมาแตะต้องมาหน้ามันจะมาโดนกิเลสโดนกิเลสก็มาโดนเรามันแยกกันไม่ออกเราทำเข้าไปจับกิเลสมันก็รู้ก็รู้ว่าเป็นกิเลสก็รู้ว่าเป็นธรรมอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเรามันก็รู้มันเป็นแค่ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้ามาเนตสั่งสอนโลกไว้ด้วยโมฆะธรรมคำสอนเพื่อจะให้เป็นผลเป็นประจักษ์แก่โลกตั้งแต่ขณะเริ่มแรกของการปฏิบัติไปคือเรียกว่าทำนี่ท้าทายหรือประกาศความจริงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีอะไรผิดความจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเอหิปัสสิโกมันประกาศฆ่าทายรู้สิ่งที่มีอยู่เห็นดีปรากฏอยู่ภายในจิตในภายในตัวนี้ถ้าดูไปแล้วต้องเห็นเอหิทั้งท่านต้องดูนี่มันประกาศอย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงความโมโหโทโสมันขึ้นอยู่ที่นี่ความดีความงามความเยือกความเย็นมันเกิดที่นี่มันเกิดที่อื่นดูตรงนี้จะเรียกคนอื่นมาดูเอหิปัสสิโกสามารถเลือกคนอื่นมาดูได้มาดูที่ไหนเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าแล้วนั่นมาดูที่ทำของจริงของจริงเดี๋ยวเขาจะว่าบ้าพระองค์นี้ไปที่ไหนหรือคนคนนี้ไปที่ไหนทำไมเลือกเขามาดูแต่ของจริงของจริงมันอยู่ที่ไหนจะเห็นกันได้ยังไงถ้าไม่ดูของจริงที่มีอยู่กับตัวแสดงอยู่ตลอดเวลากับตัวเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรฉะนั้นจะไม่เห็นของจริงอันนั้นเรียกว่าเอหิปัสสิโกดูตรงนี้แล้วน้อมเข้ามาสิ่งใดที่ปรากฏทางกายหูสายตาจมูกลิ้นกายใจน้อมเข้ามาสู่ใจจมูกที่ใจเทียบเทียมกันให้ได้สัดโดยส่วนสิ่งใดที่ควรจะปล่อยวางก็ปล่อยวางไปได้โดยลำดับผลก็ปรากฏขึ้น ตามเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกเพื่อเขาไม่ตายจริงแต่เราอย่ามอบทำให้คนอื่นมอบไปไว้ตามคำพีใบลานมอบไปไว้ตามวัดตามวาตามพระตามเมืองตามครูบาอาจารย์ตามนักปราชญ์ทั้งหลายเพียเรายอมอยู่เฉยๆให้ไปให้มีส่วนเกี่ยวข้องพระธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่คิดไม่เกี่ยวกับธรรมวัดไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับวัดพระไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับพระไปนั่นหรือความจริงก็คือเราเป็นโมฆะอยู่ในตัวนั่นเองที่ไม่มีอะไรเป็นของสำคัญแต่อยู่ในวัดก็คือธรรมสอนมาหาเราในคำพีก็คือธรรมสอนมาหาเราที่ไหนก็เรามุ่งต่อต่อธรรมเพื่อความสุขความเป็นอยู่แล้วจะอยู่ที่ไหนก็ตามชื่อว่าความจริงแง่น้อมความหมายให้เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วก็ศาสนาก็แยกกันไม่ออกถ้าจะทำให้เป็นให้กลมกลืนกันตามหลักความจริงแล้วเราก็ศาสนาจะแยกกันหน้าที่ไหนนั่นก็เคยพูดว่าผ่าตัดศาสนาอยู่ศาสนาเป็นอะไรที่ต้องผ่าตัดกันชื่อที่จะผ่าตัดศาสนามันก็คือบ้านเองมันไม่รู้จักศาสนาจะไปผ่าตัดศาสนาคือให้เป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้ใดก่อความยุ่งยากให้แก่ผู้ใดที่ไม่ต้องไปผ่าตัดศาสนาศาสนาเป็นโรคอะไรหมอเขายังผ่าตัดก็ยังรู้ตรวจตราภาคีดูเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเห็นต้องควรต้องผ่าจะตัดตัดชิ้นใดออกตัดส่วนใดหมอรู้หมดแล้วตัดก็ถูกต้องผู้ที่รับการผ่าตัดนั้นถ้าโรคไม่ถูกวิสัยก็ต้องพ้นภัยไปได้เพราะอำนาจแห่งความฉลาดของหมอผู้ผ่าตัดส่วนมากเป็นอย่างนั้นนอกจากเป็นโรคที่สุดวิสัยผ่าตัดไม่ผ่าตัดมันมาตายแต่สงสารก็ผ่ากันไปนั่นแหละพอให้เป็นน้ำใจช่วยระยะหนึ่งก็เอาหมอต้องฆ่าก่อนคนไข้ฆ่าก่อนคนไข้ไม่เกิดอะไรนั่นหมอผู้ผ่าตัดเขาทำแบบนั้นแล้วไอ้หมอไอ้ผู้ที่มาผ่าตัดจากทนายมันเป็นหมอหรือเป็นกระอาหรือเป็นหมาอะไรของมันอยู่เราเรียนน้อยเราไม่เรียนมากน้ำยังไม่ทำลายศาสนาไม่ขาดศาสนาทำไมมนุษย์ถึงขาดศาสนาเป็นอะไรศาสนาเป็นอะไรต้องผ่าตัดความร้อนความวุ่นวายอยู่ภายในจิตใจของตัวเองซึ่งมันเป็นข้าศึกทำไมต้องขาดตัดมันที่ถึงนั้นอาจจะเพื่อให้ความร่มเย็นเป็นศึกแต่สมรวมจริงๆก็ผ่าตัดกรงที่มันเป็นข้าศึกต่อกันดีแล้วนี้ภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนจิตนั่นจะเป็นการที่ผ่าตัดถูกต้องหรือตรวจโรคให้ถูกสมมติฐานของโรคมันเกิดขึ้นที่ไหนและจะควรแก้ไขดัดแปลงหรือผ่าตัดกันด้วยวิธีใดแก้ไขด้วยวิธีใดผ่าตัดกันด้วยวิธีใดนะดูอยู่ก็จะไปผ่าตัดศาสนาไม่ได้ศาสนาเป็นของที่บริสุทธิ์ผู้เดียวผ่าตัดศาสนาที่เด็ดเป็นตัวความเมตตามีเหตุที่นักดังนั้นจะกล้าสามารถอวดรู้อวดฉลาดจะขาดตะเพิงหนามอะไรกันเนี่ยมันไม่เลวกับตัดไปแล้วเหรอนะมันเป็นเหตุให้คิดเหมือนกันเรื่องนี้ได้ยินแล้วมันต้องเข้าไปในใจมันต้องมาคิดอีกนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภายนอกส่วนที่นี่พวกเราย่นเข้ามาหาตัวของเราพวกเราเนี่ยจะขาดตัดขนาดศาสนาภายในตัวเราจะขาดตัดที่ไหนขาดตัดที่ไหนจริงๆเราจะว่าผ่าตัดศาสนาโอ้ขวางเลยคนผ่าตัดกิเลสกิเลสนั่นแหละมันเป็นภัยต่อจิตใจของเราความโลภความโกรธความหลงอะไรก็ตามที่มันแสดงอยู่ภายในจิตใจซึ่งให้นามว่ากิเลสแล้วมันควรผ่าตัดมันทั้งนั้นกำลังนี้ออกเราจะได้สบายโรคเหล่านี้ไม่มาแทรกแซงไม่มาย่ำยีจะมีความสุขความสบายกันพระพุทธเจ้าท่านทรงผ่าตัดแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาสาวกทั้งหลายก็ได้ผ่าตัดกิเลสประเภทนี้เป็นประเภทต่างๆภายในจิตใจแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นผู้พ้นจากโรคภัยที่เกิดจากกิเลสทั้งหลายและพ้นจากโลกสงสารคือความนิยมโดยไม่มีทางสงสัยนี่เป็นการผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งตามหลักเหตุผลหรือตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมเราจะผ่าตัดกิเลสของเราผ่าตัดที่ไหนให้พยายามกัน มันจะรวบรวมมานานหลายภพละหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันสร้างเครื่องมือของเราขึ้นให้ดีเครื่องมือผ่าตัดพิจารณาดูสมถะสมุฏฐานของโลกแล้วผ่าตัดกันโดยถูกต้องตามหลักธรรมโรคของเราจะได้หายโรคกายนี้เป็นโรคสำคัญโรคกายนี้มันเป็นธรรมดาธรรมดาโรคกายนี้มันไม่ได้ธรรมดาแล้วมันมีแรงมากเกิดแรงตลอดเวลาถ้ามันพยายามผ่าตัดนี้จะหาโรคภายในจิตใจและอยู่เย็นเป็นสุขแล้วการแสดงธรรมเป็นธรรมนี้ไม่หมายถ้ามาให้ไม่ฉันวันนี้ก็ทรมานยิ่งเลยฉันว่าทุกตอนทรมานยิ่งเลยแล้วเป็นไงทรมานยิ่งเลยยิ่งเลยไม่ทรมานเราบ้างหรือมันก็เอาบ้างถ้าเรามันเอาบ้างมันเอาบ้างหรือมันเอาจนที่แต่หนักนี่นะเอาคนละหนักเอาขนาดนี้แล้วย่าเพราะตอนบ่ายนี่นะไอ้ยิ่งเลยทรมานเราแล้วมันเอาจนที่แต่หนักแล้วเราทรมานก็นิ่งหน่อยแล้วออกท่าอะไรแต่นี่แต่ว่านี่ยังมีท่าเพราะว่าตอนบ่ายแล้วภาคแดงฮึ่ยฮึ่ยเลยหัวเราอยู่ภายในอันนี้เราอยากขันมีหลายแง่เนี่ยที่ที่พูดทั้งก็พูดท่าทั้งหลายเดียวไม่ได้หมายถึงว่าจะพูดเท่านี้องเดียวนะจะยกอันนี้เป็นเหตุท่าที่ยึดท่าอะไรอยู่ด้วยกันนั้นเลยได้ฟังหมดเรื่องขบขันไปด้วยกันหมดแล้วนี่เอาย้อนย้อนไหลสลบทบทวนเนี่ยเอาขบขันขันในนั้นน่ะออกจากนั้นแล้วเอาไปพิจารณาอีกท่านทรมานที่เหลือแล้ววันพรุ่งนี้ท่านจะตื่นยีจะอะไรท่านจะทรมานที่เหลือด้วยไงไม่ทราบส่วนวันพรุ่งนี้ท่านจะตื่นยีนั้นก็เป็นปัญหาอีกเราคิดเลยเวลาเขาใจเย็นคือมันคิดไปหมดนั่นแหละเวลาไม่ได้คิดแล้วมันไปมันเองเพราะงั้นมาสรุปความอีกความนี้ความที่เหลือเหยียบเอาจนขี้แตกทั้งหมดมันเหยียบที่นี่ด้วยมันเหยียบที่นี่ด้วยมันมีประโยชน์ได้เขามีก็มีองค์ยนต์นี่แหละเราก็ว่างั้นเราตั้งตานี่ก็มีองค์ยนต์นี่พอตะลวันนี่เลยเราไม่เห็นใครแสดงออกมานี่นะเราตั้งตานี่ด้วยนะก็มีองค์นี้อยู่พอสมควรเราพูดอย่างนั้นเรามีองค์นี้ที่โอ้พอสมควรบ้างในวันนี้ทั้งหมดเราก็ว่างั้นน่าฟังไว้ลูกจริงๆมีองค์นี้บ้างที่เห็นว่าพอสมควรเพราะท่านทรมานกิเลสเราก็ว่าท่านแบบตรงนั้นมีประสบกิเลสเหยียบมันเลยทรมานมันเหยียบโอ้ยเยอะมันขี้แตกเยอะลาดตัวมันขบขันถ้าไม่อยู่หัวบ้างยังไงขำดีเราเวลาเราพูดแต่ตันๆท่านนั้นเฉยโอ้โหท่านเอาการดูตาตาท่านกันหน้าของการอยู่เหมือนกันเนี่ยเอออย่างนี้ผมอย่างหน้าท่านก็ยิ้มนิดนึงเท่านั้น ท่านพูดดีคงกำลังมาอยู่มากนะที่ก็มีหลายเงื่อนที่ต้องมาท่านมาดูนี้เห็นว่าอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้อบรมพระเท่าไหร่นักในระยะนี้ค่ะประชุมก็ไม่นานพอวันหนึ่งเวลาเทศประชุมท่านนั่งอยู่ก็ต่างท่านหูหนวกนี่แค่ก็ไม่ได้ยินพอวันหนึ่งจะเข้ามาครัวนี่ท่านพุ่งป๊อปมาอะไรผมขอการท่านอาจารย์จะรู้ไม่หมดเดียวผมรู้สึกจะอาภัพว่าเงี้ยมันอาภัพอะไรว่าเรื่องหงุดหงิดท่านอาจารย์ไม่ได้ยินก็ท่านอาภัพตอนสมัยนั้นปฏิบัติตามเรื่องว่าพระเหล่าก็มาฟังใกล้ๆเราอ่ะนั่นสิว่าอย่างกูขันกูนั่นสิตอนแรกท่านมาฟังใกล้ๆหน้าท่านหูหนวกน่ะแต่มันอาภัพนั่นก็แค่ความอาภัพมันพอแค่ได้นี่น่ะอาภัพอย่างนี้น่ะระวังนั้นนะก็ไปเหมือนกันเลยกูก็กลับไปตอนที่เข้ามาเนี่ยทีนี้พอวันประชุมมาหลังท่านกูว่าใจผมนั่งไหนใจผมนั่งที่ไหนวะนั่งที่นี่แหละเราว่านั่งข้างอาจารย์เนี่ยท่านนี้เลยพอเสร็จเราเป็นไงได้ยินท่านไหม บอกครับตอนนี้ครับตำรวจนี่นะเข้าใจไปทุกบททุกบาทนะพอเข้าใจว่างั้นนะท่านก็พูดดีตอนพอเข้าใจอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่ทุกบททุกบาทว่างั้นพอเข้าใจมันรับกันได้นะแต่ว่าองค์นี้พูดมันเราเอาแน่ไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นองค์อื่นพูดมันก็จะได้ความชัดเหมือนกันเราพอเข้าใจนะแต่องค์นี้พูดคำว่าพอเข้าใจจะหมายความว่าแค่ไหนเราก็แปลไม่ได้อีกเหมือนกันนะคือแปลไม่ถนัดว่างั้นเป็นนะน่าดูดีกว่าเป็นครูจะให้คงไปคงมาแยกขายแยกขันติดกันติดมากท่านจันมั่นเนี่ยท่านปฏิบัติต่อตรงนี้ได้ทุกขั้นนะที่ท่านแก่บางทีท่านพูดกับพระองค์ที่เซอร์ที่สุดนะท่านจะพูดแบบเซอร์ที่สุดเหมือนกันถ้าผมท่านจันมั่นคือเวลาฟังมันเราฟังนะครับพูดกับพระองค์ที่เซอร์ที่สุดซื่อที่สุดคือซื่อที่สุดเซอร์ที่สุดท่านจะพูดแบบซื่อและเซอร์ที่สุดเหมือนกันถ้าผมเล่นได้ทุกอย่างในงานเล่นได้กับคนทุกชั้นของจิตใจนิสัยทั้งวันก็มีโยมคนหนึ่งนางเป็นทางด้านคนตกละตอนชาติกันเดินจะผ่านนี่กับคนซื่อเหมือนกันคนนี้ดีมันโคกละไอ้เรื่องคำว่าสมอท่านไม่เคยสนใจแหละแต่ท่านบอกคงจะพูดมีความหมายอะไรอาจจะเป็นการทดลองดูเพราะได้นะหรือท่านจะพูดก็จะชื่อเขาชื่อมีคิดมีว่าคือคนเคยบวชเป็นพระแล้วติดแต่เขาเรียกคิดนะคิดมีวะครับผมว่านายอยู่ท่านอ่ะมันมีข้าหมอบ้างไหมล่ะเป็นว่าโอ้ยมีไม่อดข้าหมอไม่จริงไปไหมล่ะเป็นว่าโอ้ยเขากินกันทั้งโลกแล้วครับผมเขากินกันทั้งโลกแล้วเท่านั้นแหละแล้วก็ไปเราคอยที่เกิดอยู่ไม่ต้องพูดอะไรผมเขายอมเขาอยู่เรื่องสิ่งใหญ่เอาไปไม่ทราบครับไม่พออย่างต่างเลยคือเราคอยดูว่าไอ้คลิปนี้เนี่ยจะเจ้ามันจะหมอมาหลายครั้งหรือไม่นะถ้าเป็นเราจะเอามาจะเป็นคลิปอย่างนี้ของเราเนี่ยเขาก็ไม่สนใจมันมีแค่วันเนี่ยผมมาเลยถ้ากล่าวมาวันของเมื่อวานท่านถามอีกนะยี่ว่าคุณหมอมันมีอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านว่าไงรักท่านย่าเขาเองเราไม่รู้ตรงไหนต้นมีกี่ต้นโอ้หลายต้นแต่มันไงนะถ้ามันมีลูกทุกต้นไหมอ่ะมันไม่ทุกต้นนะเนี่ยพอหน้านี้มันไม่อบหลังอะไรเนี่ยก็ขาดไปตรงเนี้ย เขาที่เขาเนาะ การธรรมดาท่านจะไม่เคยพูดอย่างนี้นะท่านจะมั่นนะที่ท่านเรียกคนชื่อท่านเรียกอย่างนั้นนะท่านอาจมีแล้วเขาเรื่องทำปฏิทินอะไรนะเรื่องท่านเราโอ้เราไม่กล้าหลังนั้นเลยนะแล้วถ้าอาจจะยอมลงท่านจะมั่นนะผ่านไปหลายวันเลยประมาณแค่ 4-5 วันก็ได้ไอ้ท่านหมอนั่นน่ะไอ้ตัวนั้นเปรี้ยวๆมีไหมนั่นน่ะท่านคือหลายครั้งแล้วนะตรงเปรี้ยวๆตัวมันจะมันผัดๆของผมไม่ดีอ่ะน่ะท่านแค่ขยายมานะไอ้ตัวมันเปรี้ยวๆฉันไม่ดีมีไหมวะโอ้มีไม่อดก็อีกอ่ะ3วันไม่อดก็หายเงี้ยแม่แต่คือตอนนี้ขยายมากนะใช่ไหม คร ับ ในธรรมดาแล้วสรุปคนเรานะไอ้ตัวมันเปรี้ยวๆมันฉันไม่ดีเนี่ยมีไหมนี่ไม่อดนี่จะไม่อดอยู่เรื่อยเลยไม่ได้เรื่องเป็นหลายวันนี่ต้องมาเทศกับพี่นะเทศธรรมดาเนี่ยจะเทศไปให้มันไปสัมผัสเรื่องเนี่ยเรื่องคนชื่อคนเซอร์แล้วก็ยกเรื่องเนี่ยกระทู้เรื่องการที่ทำมีเนี่ยมานี่เรื่องคิดนี้เนี่ย เราก็ทดลองถึงสามผมมันไม่ได้รู้มันคงแค่รอเสียงไปขุดมันถึงจะรู้เรื่องความนั่นในวันที่ท่านพูดนะถ้าเสียงไม่ขุดลงนี้กรอบไม่ใส่ลงไปนี่มันคงไม่รู้มันคงไม่ตึกว่างั้นนะนั่นนี่คนที่มันหนามันหาอย่างนี้เนี่ยว่างท่านมีเห็นผลท่านเนี่ยประเภทนี้ประเภทเก่าประเภทเสียงท่านว่างั้นนะธรรมดาไม่เรื่องผมพูดถึงสามวันเราก็ได้ฟังทุกวันเนี่ยถ้าอยู่กับท่านตอนเย็นๆแบบถามแบบมาน้ำจึงตรงตกวันนี้ติดก็ยังไม่เคยหมอที่เรามาถึงไม่เคยจะเอาให้หมอมาเลยจริงๆหายเงียบแต่ไม่อดทั้งนั้นนะฮะ ท่าน ที่ถามเลยครับท่านที่ทักถูกนะสำหรับคนโง่กับทักอาจารย์เขาจะว่าไงนะนี่คงก็อย่างว่าเนี่ยผมไม่ใช่ว่าโง่ทำไม่โง่เพราะถ้าเป็นประเภทเสียงประเภทเก่าแล้วมันก็ไม่ถึงอย่างว่าอาจารย์ท่านว่าประเภทเก่าประเภทเสียงต้องขดลงท่านนะผมดีนะครับอาจารย์เยี่ยมเรื่องมันดานี่ใส่ท่านสมั่นโอ้ตามไม่ทันนะนี่ใส่ท่านเกี่ยวกับบุคคลนี้เป็นรายๆเลยไม่ห้าวอ่ะคนนั้นเป็นไงจะต้องเป็นไปสามนั้นสามนั้นสามนั้นไม่มีทั้งกันอ่ะท่านสมั่นปฏิบัติต่อคนที่ว่าโยนความสะอาดแล้วคมรอบตัวนี่พอดีน้องสาวมันเด็กน้องสาวหน้าน้องสาวติดท้องด้วยคือถูกคล้องทั้งนี้ทั้งการคนนี้เป็นคนถูกคล้องมาทั้งเดือนนะที่ผ่านมาเยี่ยมทั้งนั้นพอมาที่ตลาดถามเรื่องราวทราบเรื่องราวแล้วก็ยืดพูดภาษาเดียวกันน้องสาวที่น้องสาวมาเยี่ยมมาจากอุบลอีวันเลยอย่างนั้นผมคงอีวันถ้าลองนั้นมันตามมาแล้วแหละมันยังเหลือคนเดียวนี่แหละต้องบอกให้มากอย่างนั้นนะอีวันเลยอย่างนั้นอีนั้นอีนี่ธรรมดาตั้งโบราณเราเลยแค่แบบนั้นนี่เราไปเราก็จะคอยฟังวันนี้ท่านจะปฏิบัติยังไงกับน้องสาวท่านเพราะเรามันดื้ออย่างนั้นแหละอย่างเวลาโอ้โหเวลาคุยกับน้องสาวท่านนะเป็นแบบพี่กับน้องล้วนๆเลยนะคุณหญิงเหมือนในครัวเรือนเลยนะแต่ละคนนะเหมือนพวกกันในครัวเรือนเหมือนกับท่านก็ไม่ชักนะเหมือนกับพี่กับน้องจริงๆคุยกันในโคลเลนอย่างนั้นอย่างนี้นะคุยกันสนุกไปเลยนะนานเท่านั้นทีนี้พอน้องสาวกลับมาพักหายเงียบเลยไม่ทราบไปไหนแหมเหลือเกินนะท่านจันวันเนี่ยอาจารย์ตรงนี้อ่ะเวลาพูดกับน้องให้โอ้โหท่านพูดหมายความว่าที่ว่าแบบพูดแบบคารวะไม่ได้หมายถึงว่าหยาบนะคือกิริยาใช้กิริยาเหมือนคารวะเหมือนพี่กับน้องจริงๆอยู่ในโคลเลนกันว่างั้นโคลเลนเดียวกันคุยกันอยู่ในโคลเลนธรรมดาธรรมดาธรรมดากิริยานี่กับกิริยาที่กับน้องที่ไม่เคยบวชเลยอย่างนี้นะธรรมดามืออันนี้ต้องตั้งแต่ตามเยอะนั่นเนี่ยนี่พอน้องสาวกลับไปแล้วหายเนี่ยไม่มีเลยท่านจะปรากฏว่าขนาดเดียวเท่านั้นที่น้องสาวไปเยี่ยมกิริยาโอ้กิริยานี่แท้ๆของในโคดีนของท่านเนี่ยเรื่องนี้ที่กับน้องท่านเป็นอย่างนี้แต่ก่อนเคยปฏิบัติอย่างนี้กับน้องเดี๋ยวนี้แค่นั้นมาใช้กิริยามาใช้เพื่อให้มันเหมาะสมกับน้องนี่เดี๋ยวไม่งั้นน้องจะคิดอะไรต่ออะไรนี่บางทีมันต้องเอาสี่อย่างมาใช้เพื่อให้มันเหมาะสมกับน้องให้น้องมีความอบอุ่นมากอะไรอะไรทำนองนั้นน่ะนะเห็นว่าท่านฉลาดที่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้ามีกี่องค์ก็คุณจะไม่เหมือนกันผมนี่ทำมาหาเป็นทั้งที่อยู่กับท่านมันเป็นประจำประจำจะสี่อย่างจะประการนั้นการแสดงออกต่อองค์นั้นองค์นั้นนี่ก็เหมือนกันเลยคือครูอาจารย์หาท่านก็เหมือนกันอีกอะครูอาจารย์หาท่านหมายความว่าครูอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นท่านกลางท่านท่านกลางขาวหรือใครอันนี้เป็นต้นมาท่านเถอะผมนี่ไปจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ไปจะเป็นอย่างนี้ไปจะเป็นอย่างนี้ไปจะเป็นอย่างนั้นลื่นไม่ซ้ำไม่มีใครที่จะสามารถรับขายข้อทั้งท่านได้ตัดข้อท่านกันมา เวลาที่ก่อนที่มีเทปสนุกมาก คร ับก่อนไม่มีเทป ต้นกระดาษ หาบามาเยอะจนแม่แต่ความจริงจะหาอะไรไปถวายท่านอันนี้ให้ลึกลับภายในคือการมาปกติการนิสัยนั้นมีความรักท่านอะไรแล้วอะไรถูกท่าถูกขันท่านเรารุ่งรุ่งหมดแล้วมาเราก็สั่งให้โยมหาเอาของที่เราต้องการให้ทำนั้นทำนั้นทำนั้นถ้าเราไปเวลาจะไปนิยมแม่ก็หรือก็ปอกมะขามมะขามปลูกแล้วปอกเอาเม็ดมันออกหรือออกเอาแต่เนื้อไปเราก็ต้องหวนไว้ถวายท่านโดยเฉพาะเฉพาะกับน้ำตาลอะไรเรียกเลยน้องทุกวันทุกวันแม่ขาดไปแกะต้องอ่ะยิ่งเป็นของแม่เราด้วยแล้วโอ้โหมันยิ่งหงหงคนเราเวลานั้นแหละมันเข้าตัวเสมอเลยเราห้ามมันด้วยการเนี่ยไม่หรอกตอนนั้นมันผ้ามันหายอย่างเนี่ยถ้าผ้าได้บ้านเนี่ยในบ้านที่เราคอเองเนี่ยผมแม่คอเป็นผ้าขาวนี่ขอฝากปฏิบัติท่านอาจารย์คราวนี้วาสนาที่พอจะไปกราบท่านแล้วขอฝากนี้ปฏิบัติท่านอาจารย์นะก็จะทำด้วยอะไรก็แล้วแต่สภาพจะทุ่มจะเท้าแล้วพอใจทั้งนั้นขอให้เขาหาท่านก็แล้วกันก็เลยออกไปพอไปก็ไปกราบเรียนท่านกับท่านข้าพระท่านนี้จึงโยมแม่ฝังมาถวายท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์จะใช่ไงเมตตาโยมแม่แล้วโยมแม่เป็นมือแม่เป็นที่พอใจจะสภาพจะทุ่มจะเท้าอะไรพอใจทั้งนั้นขอท่านอาจารย์เมตตาก็พอพอหลังมาเอาผ้าโยมแม่ทำหาหน่อยมาตัดขึ้นขึ้นนอนจะทำขึ้นนอนพอเขาดูผ้าผ้าเที่ยวไปนั้นพอดีขึ้นนอนพอทั้งวันโอ้โหเราก็อยากจะหอมหัวดวงตามันมีสิวก็อยากจะหอมนั่นเราก็ดูผ้าลูกโยมแม่มีวันโอ้โหผ้าผ้าเรียนครบเลยนะเกี่ยวกับผ้าหนึ่งทันทีทันใดเลยกบเต๋ากว่าก็ทำรักแต่นั้นเป็นที่นอนในท่านท่านก็นอนนั้นจนกระทั่งท่านมรณภาพวันมรณภาพเขาก็มรณภาพแบบนั้นเลยคือเอาไปด้วยนี่ท่านจะนุ่งเอาไปด้วยเราพักเอาผ่านนั่นไงว่าไงมันมีมันมีอะไรอยู่ในนั้นอะอะไรตัวอะไรก็เรื่องตัวจนกระทั่งท่านมรณภาพก็นอนอยู่ตรงนั้นเลยมรณภาพที่กลุ่มนั้นสุดท้ายตอนเวลามาสู้จริงอะไรอันนี้มันพูดไปถึงหมาอะไรนะก็ไม่มีใครจะไปอาเรื่องไหนที่นอนท่านต้องไอ้แหวมที่ที่หมาไอ้แหวมไปหมาตรงนั้นมันลูกไปก็เอามันสถานนี้เขาจะลูกทอดมันพันทางอะไรมันน่ารักมากมันขนาดด้วยเวลาการพักกุฏิท่านอย่างมั่นเนี่ยเขาเคยมานอนเฝ้าพอหกโมงเย็นเขาจะมาทุกวันจะนอนมีบันไดคือร่างเท้าหนึ่งมันนอนอยู่บนใดมันก็หลอดพอสว่างแล้วก็หนีผู้วันผู้วันมันกำลังน่ารักมันเพิ่งรอบปีนถ้าปีนมันพอดีท้ายวันหนึ่งเพิ่นฝนมันจะปล่อยมันนิดหน่อยเขาร้องอื้ออื้ออื้อนั่นนี่วนอยู่นี่แหละเขาคิดสงสารเฮ้ยแหลมมันหนาวเลยผมตกเลยมันขึ้นมานี่ไปได้เอาขึ้นมาโอ้ป้าเลยขึ้นมาเอานอนที่นี่เหรอนอนป้าจะนอนที่นี่เอ้ยมันดูภาษาคนนะมันนอนที่นี่นะพวกเราทำนอนที่นี่คือขึ้นมาเนี่ยเป็นเหมือนจะตัวมุกอย่างนี้นะผู้หญิงหญิงเป็นจะตัวมุกบันไดขึ้นมาเนี่ยนะมันนอนแล้วฝนมันก็ไม่ตกถึงพ่อกำลังพ่อหกโมงเย็นเขาขึ้นมานอนทุกวันนอนตรงนั้นนี่เขาคงจะคิดยังไงไม่ทราบตอนพอเราลงไปตอนหนึ่งพอเราลงไปหาท่านจะมาแล้วขู่เขาขึ้นมันเขาเขาก็ลุกจากนี้ตอนกลางวันเขาขึ้นมานอนนะตอนกลางวันพอเขาได้ที่นี้เรากลางมาเขาก็มานอนที่นั่นเขาจะนอนเพราะว่าตอนกลางคืนนะแต่ที่ร่างเท้าน่ะถึงหกโมงเย็นแล้วเขามานอนพอหกโมงเช้าเขาก็ออกนี่พอให้เราให้เขาขึ้นมานอนที่นี่แล้วทุกวันเขาต้องมานอนที่นี่ทุกคืนนะนอกจากทุกคืนมานอนที่นี่แล้วกลางวันเขาขึ้นมานอนเวลาเขาอยากจะว่าพักเขามาพักตรงนั้นแหละให้ท่านต่อมานี่ว่างๆแล้วก็ถึงเขานอนตามสบายอยู่นี่นะแหลมกูไปนี่ก่อนกูไปแล้วก็มองดู เราก็ลงมาคุยกับท่านจักรพรรดิผู้ต่อมาที่ไหนได้ไอ้ที่นั่งเรามีอาสนะมีอะไรแล้วเขาขึ้นไปนั่งมันจะนอนอยู่บนอาสนะโถอย่างทำไมแกถึงนั่งเขากระโดดลงมาเราก็ว่าทำไมวะว่าแล้วทำไมแขนทำไมแขนถึงนั่งวันนี้เขาก็คุปปะเขารู้ถึงกันคุณพอเห็นเราไปทำไมแหวนแขนถึงเราวันนี้พวกคุปปะมาเลยมาที่นั่นเราก็ไม่ว่าอะไรเขาก็คงไม่ผิดคงว่างั้นนั่นนะถ้าเป็นไทยอันนี้คงไม่ผิดว่างั้นนะไทยฟังให้ดีนะให้วันหนาวอีกเขาก็ไปหาจันจามหาสุดทีนี้ประตูเราให้เปิดเราล็อกในห้องเขาแย่แหวนเนี่ยปั๊บเข้าไปแล้วฟาดไปมองบุรุษอาสนาของท่านจันมั่นไปเราว่าจะหาท่านจันมั่นเลยพอเรามองเห็นตาใสแก๋วแหวนมาแล้วปุ๊บออกมาคว้าในหางดึงไว้ถึงแล้วฝ่ามือใส่จะต้องดึงมันได้แค่นี้แหวนมันโดดล้มเสร็จไอ้หลังมาอี้อยู่ง่าผมตกอี้ตามเถอะวันนี้ไม่เอาละมาเอาเรื่องวันเขาก็ไปนอนใต้ถิ่นน่ะคือใต้ถิ่นไม่ใช่ใต้ถิ่นใครนะใต้ถิ่นเลยบนใดเข้ามานี่หน่อยเวลาฝนตกนะถ้าเราไม่เล่าเราไม่เขาขึ้นเดี๋ยวเขาจะปีนขึ้นขื่อมันหลังเรากลัวเขาตกตายมันจะไม่คุ้มครองมือแหลมก็มีผู้กระดูกผูกข้าก็คือไอ้แหลมที่นอนท่านจันมั่นน่ะมีไอ้แหลมนั่นกระดูกผูกข้าให้ของดีนะมันจ่องแล้วมันหาแมวมือเพราะมันเก่าแล้วนี่เพราะมันสูงใหญ่แล้วเด็กเนี่ยสามก้าวมันก็หลายปีแล้วผ่านไปเป็นตะขาบต้องฉลองเมตตาจริงๆคุณต้องท่านเมตตาเอาละนี่นะ